sevenleri sevdiğine versinler, versinler, versinler. Sevenleri sevdiğine versinler. Aylanacaktı bu yüzüne, çaldı vurdu yüzüme. Sana söylüyorum yar, kulak versen sözüme. Sana söylüyorum yar, kulak versen sözüme. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Yar mendilini oyaladım, başlar beni koyamadım. Elle dalmış yarini, ben yarimi alamadım. Elle dalmış yarini, ben yarimi alamadım. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Karşımızda gelip oldu, gelip oldu da yatır dolu. Seni bana verecekler, yar dualarım kabul oldu. Seni bana verecekler, yar dualarım kabul oldu. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler. Versinler, versinler, sevenleri sevdiğine versinler.